อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตนะครับวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ เดี๋ยวบ้านในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์นำเรื่องราวที่เป็นไปในสถานการณ์ปัจจุบันมาพูดคุยดูซิว่าเราจะมีธรรมะที่จะมาปรับใช้หรือจะมีแง่มุมอะไรที่จะเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มความเพียรเพิ่มสตางค์ของเราได้บ้างในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีเรื่องอะไรกันบ้างคุณสุพล ครับก็มีหลากหลายเรื่องราวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิด-19นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบอกได้เลยครับว่าไม่มีจังหวัดไหนที่ไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับเราก็จะต้องมาเจาะลึกกันครับว่าความทุกข์แล้วก็สิ่งที่เป็นทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจเนี่ยเกิดขึ้นทุกภูมิภาคทั่วประเทศครับสำคัญคือเราจำเป็นที่จะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันทุกฝ่ายนะครับความสามัคคีคือพลังธรรมะเนี่ยแหละครับคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันโควิด-19ครับนี่คือประเด็นแรกที่เราจะมาคุยกันอีกเรื่องนึงนะครับที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเศร้าแล้วก็เป็นเรื่องที่คนตั้งข้อสงสัยว่ามีสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งนะครับพระสงฆ์ได้ใช้เครื่องตัดคอกิโยตินเนี่ยที่เป็นเครื่องตัดคอสมัยก่อนตัดคอตนเองเสียชีวิตนะครับในข่าวคำถามอยู่ที่ว่าพระสงฆ์รูปนี้ได้เขียนจดหมายลาตายไว้ว่าทำเพื่อเป็นพุทธบูชาคำถามก็มีอยู่ว่าแล้วในพุทธศาสนาจริงๆแล้วเนี่ยการทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม ่ใช่ นะครับและเรื่องเมื่อติดเกมติดเกมต้องทำอย่างไรนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นี่บอกลูกอยู่บ้านแล้วก็ไม่มีอะไรทำเล่นแต่เก ม นะครับช่วงนี้ก็บางจังหวัดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกไปไหน work from home บ้างหรือบางจังหวัดเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนก็มีการงดทำกิจกรรมนอกบ้านแล้วก็ล็อกดาวน์เนี่ยบางจังหวัดนะครับแล้วก็ทำให้คุณลูกเนี่ยก็อยู่บ้านเล่นแต่เกมกลายเป็นติดเกมซะแล้วนะครับต้องทำอย่างไรนี่คือประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้กันนะครับเอาล่ะมาดูเรื่องของประเด็นแรกกันก่อนนะครับอย่างที่เกริ่นไปครับว่าสถานการณ์โควิด-19ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นที่น่าหวาดวิตกนะครับพูดกันได้เลยครับว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยก็กระจายอยู่ในหลายๆจังหวัดเนี่ยก็เกิดความทุกข์ในหลายๆบ้านนะครับความทุกข์เกิดขึ้นนะครับก็มีคำถามบอกว่าแล้วธรรมะเนี่ยจะช่วยเยียวยานะครับความทุกข์ในจิตใจมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ โอเคในข้อแรกก็คือว่าถ้าเราตกใจเกินไปโอเคนะอะไรก็ตามที่ว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดแล้วเราเกิดตกใจหวาดกลัวตื่นตระหนกเนี่ยการตัดสินใจอะไรต่างๆมันจะผิดเพี้ยนหมายความว่าเราจะไม่รู้สิ่งที่ควรทำแล้วเราก็จะไม่ละสิ่งที่ควรละคือมันจะไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำจะไม่ได้ละสิ่งที่ควรละพอตกอยู่ในความตื่นตระหนกไม่ทำสิ่งที่ควรทำไม่ละสิ่งที่ควรละมันยิ่งหนักเข้าไปอีกโอเคเพราะฉะนั้นสองอย่างข้อแรกถ้าเราตกใจกลัวก็เป็นอย่างนี้หรือข้อที่สองถ้าเราแบบว่าการตกเพลิดเพลินแบบคิดว่าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยพอประมาทปุ๊บมันก็ไม่ทำสิ่งที่ควรทำไม่ละสิ่งที่ควรละอีกเหมือนกันโอเคนะคุณสมบัติที่เราตกมารอบ3นี้ได้เนี่ยการระบาดรอบ2รอบ3เนี่ยก็เพราะว่าคือการตกคือประมาทพอประมาทมัวมาปุ๊บก็จึงไม่ทำสิ่งที่ควรทำไม่ละสิ่งที่ควรละทีนี้โอ้ยงั้นก็ตกใจก็ไปสุดโต่งอีกข้างนี้เหมือนกันสุดโต่งอีกข้างนึงนี่คือตกใจเหมือนกันแต่การกระทำก็เหมือนกันอีกคือไม่ทำสิ่งที่ควรทำไม่ละสิ่งที่ควรละก็จะมาคือสถานการณ์เนี่ยเหมือนกันต่างกันสุดขั้วก็ใช่มั้ยแต่ว่าเกิดจากพฤติกรรมของคนที่ทำผิดพลาดเหมือนกัน ครับ อย่างตอนที่สถานการณ์ดีๆไม่มีคนติดเชื้อคุณดันไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำเช่นอยู่ใกล้กันเกินไปคลุกคลีเกินไปไม่สวมหน้ากากอันนี้ดันทำสิ่งที่ไม่ควรทำใช่ไหมไอ้สิ่งที่ควรละดันไม่ทำเช่นการที่คลุกคลีกันนี่ควรจะต้องละหรือการที่ไปสูงสิงกันควรต้องละดันกลับไม่ละเพราะอะไรเพราะว่าเพลินไปละเผลอไปละสุขไปละคิดว่าไม่มีอะไรละนั่นคือประมาทไปแล้วในกระทางหนึ่ง พอแบบว่าสถานการณ์แบบติดเชื้อวันละ 2-3,000 โอ้ตกใจตกใจก็แบบว่ากล่าวร้ายให้ร้ายคนนั้นนั่นนี่อันนี้ก็ดันทำสิ่งที่ไม่ควรทำใช่ไหมคือสถานการณ์แบบนี้เราต้องยิ่งสามัคคีกันดันทำสิ่งที่ไม่ควรทำเอาแล้วสิ่งที่ควรทำเช่นใส่หน้ากากทำอยู่แต่ว่าไอ้สิ่งที่ควรละดันไม่ละเช่นข่าวปลอมเช่นปลุกกระแสนั่นนี่ทำอะไรไม่ถูกสิ่งที่ละควรจะละเนี่ยดันไม่ละเนี่ยคือ emotion หรือความรู้สึกในจิตเนี่ยมันเหมือนกันทั้งสองทางนะคุณสุพล ครับ ไม่ว่าทางที่ว่าเราดีมาแล้วแต่เราดันพลาดหรือตอนนี้เราพลาดแล้วเราจะทำให้ดีมันเหมือนกันเลยก็ใช่ไหมคือเส้นทางเนี่ยมันไปตรงกันข้ามกับสิ่งที่ควรเป็นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรักษาตรงกลางๆไว้เนี่ยให้ดีก็ใช่ไหมตรงกลางๆเนี่ยหมายถึงอะไรเอาจิตคุณต้องนิ่งจิตคุณต้องมีสติถ้าเรามีสติอ้าวคุณจะรู้จักทำในสิ่งที่ควรทำรู้จักละในสิ่งที่ควรละเช่นอะไรเอาเช่นตอนที่สถานการณ์มันดีๆมีคนติดเชื้อไม่กี่คนมาจากภายนอกทั้งนั้นโอ้เราควบคุมได้แล้วสบายใจอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือสถานการณ์ดีแล้วคุณตั้งสติไว้ได้ไม่เผลอเพลินไม่ลุ่มหลงไม่ยินดีพอใจเกินไปพอตั้งสติไว้ได้ปุ๊บเรารู้จักทำในสิ่งที่ควรทำเอาเรารู้จักป้องกันใส่หน้ากากไม่ทำผิดกฎหมายไม่ลักลอบทำสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาอันนี้คือทำสิ่งที่ควรทำแล้วสิ่งที่ไม่ควรทำควรละเราก็ละเสียเช่นการลักลอบทำสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเราก็ละมันเสีย ครับ เพราะถ้าเรารู้จักทำในสิ่งที่ควรทำรู้จักละในสิ่งที่ควรละในเวลาที่เราอยู่สบายนั่นแหละเราก็จะไม่มีมาปัญหาถึงทุกวันนี้ไง ครับ ทีนี้พอเรามีปัญหาแล้วทำไงเนี่ยพอตกมีปัญหาปุ๊บคุณต้องตั้งสติไว้เหมือนเดิมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราตั้งสติไว้เราจะสังเกตดูให้ดีว่าเอ๊ะในขณะนี้เราควรทำอะไรเราไม่ควรทำอะไรเอาสิ่งที่ควรทำตอนนี้คืออะไรอยู่บ้านเอาสิ่งที่ควรทำตอนนี้คือถ้าจำเป็นต้องออกไปต้องใส่หน้ากากต้องรู้จักระมัดระวังล้างมือคลุกคลีกันลดลงสิ่งที่ควรละควรทำอะไรสิ่งที่ควรละก็คือไม่พูดยุยงให้แตกกันนี่มันต้องยิ่งสามัคคีถ้าจะทำสิ่งที่ให้เกิดความไม่สามัคคีเงินคุณต้องละเสียเราก็จะรู้สิ่งที่ควรทำและควรละใช่ไหมเราก็จะพลิกสถานการณ์มาคงอยู่ให้ดีได้นี่มันเหมือนกับว่าเป็นเลนถนนที่เราขับไปเนี่ยนะคุณอาจจะไปติดขอบถนนด้านหนึ่งเอาเกินไปแล้วคุณก็ต้องหักกลับมาคุณไปติดขอบถนนอีกด้านหนึ่งคุณก็ต้องหักกลับมา ครับ จะให้มาอยู่ในทางตรงไปกลางๆได้เนี่ยนี่ในจิตใจเราต้องมีสติต้องมีมรรค8นะมรรคเนี่ยท่านจึงเปรียบไว้เหมือนกับเป็นทางมรรคเนี่ยแปลว่าทางเรากำลังแบบเดินตามทางนี้ไปอยู่เนี่ยเราคิดว่าเราดีแล้วแหมชิดเลนขวาเลยแต่มันขวาเกินไปมันตกขอบนะมันก็เลยมีปัญหาเอางั้นเราก็ต้องมาชิดเลนซ้ายซ้ายเกินไปตกขอบก็มีปัญหาอีกเราก็ต้องแบบรักษาให้ดีแต่เพราะฉะนั้นสตินี่สำคัญมากเลยสตินี่สำคัญมากสติสัมปชัญญะสติปัญญาในการที่จะรักษาจิตของเราไม่ให้ตื่นตระหนกเกินไปหน่อยให้ทำสิ่งที่ควรทำไม่ละสิ่งที่ควรละในเวลานี้ยิ่งต้องสามัคคีกันคือเราผ่านไม่ได้แล้วครั้งหนึ่งนะคุณสมบูรณ์พระอาจารย์คิดว่าครั้งที่สองเนี่ยมันก็ใช้วิธีการเดียวกันนั่นแหละเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ตัวเลขมันอาจจะมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันบ้างแต่วิธีการก็เหมือนเดิมต้องแบบว่าช่วยเหลือกันแต่ซึ่งในขณะนี้ก็เห็นหลายฝ่ายหลายท่านออกมาช่วยเหลือกันเราก็แบบเป็นที่น่ายินดีน่าชื่นชม ครับถ้าพูดถึงเชื้อโรคเนี่ยถ้าตามหลักการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือเราก็จะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับด้วยวิธีการทางสาธารณสุขที่บอกว่าล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างส่วนการป้องกันทางศาสนาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามครับอย่างที่พระอาจารย์บอกคือความไม่ประมาทเนี่ยสำคัญที่สุดมีสติสำคัญที่สุดนะครับเรื่องของอบายมุขพระอาจารย์ว่าแปลกไหมเพราะว่าคลัสเตอร์ที่ระบาดในรอบก่อนนู้นแล้วก็รอบนี้เนี่ยก็มาจากสถานบันเทิงทั้งนั้นเลย การที่ผิดศีลผิดธรรมหรือว่าไปสู่อบายมุขนี่เป็นส่วนหนึ่งไหมครับ แน่นอน ที ่แน่นอน ทำให้เกิดโควิด19ครับอาจารย์ ใช่ใช่คือตั้งแต่โรคภัยแค่เจ็บต่างๆคุณสมบูรณ ์ครับ ภัยสามอย่างนี้จะเกิดจากการที่เพราะว่าคนเนี่ยไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมนะคือภัยเพราะข้าวยากหมากแพงเนาะภัยเพราะโรคแล้วก็ภัยเพราะ อมนุษย์คือหมายถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ไม่ใช่มนุษย์อาจจะเป็นเทวดาอาจจะเป็นพวกผู้ผีปีศาจเนี่ยมาทำร้ายก็เรียกว่าภัย3อย่างจะเกิดอาเพศอย่างนี้ได้ก็เนื่องจากว่าคนไม่ตั้งอยู่ในศีลธรรมซึ่งอันนี้เราเห็นชัดเจนเราไม่ว่าจะเรื่องคือตั้งแต่เมืองจีนแล้วหมายถึงว่ามีโควิดเนี่ยเพราะเราไปเบียดเบียนสัตว์มากเชื้อมันก็จึงแบบว่ากลายพันธุ์ได้เยอะแยะแล้วพอมันมา cross ไอ้species เนี่ยมันยิ่งร้ายแรงจากสัตว์มาสู่คนได้เนี่ยนะแล้วมันเกิดแบบแตกตัวมาได้เนี่ยมันก็ยิ่งร้ายแรงแล้วต่อมาอีกก็มันลามมันทั่วโลกไปหมดแล้วก็เราก็จะเห็นชัดในคลัสเตอร์ต่างๆที่มีในประเทศต่างๆตั้งแต่รอบแรกรอบสามเป็นมานี่ก็เพราะว่าพวกการผิดศีลทั้งนั้นไม่ว่าจะผิดศีลจากการดื่มน้ำเมาหรือจากการเล่นการพนันหรือว่าจากการค้ามนุษย์หรือว่าจากการพูดโกหกต่างๆดูเดี๋ยวว่าคนพอพูดโกหกแจ้งไทม์ไลน์ไม่ชัดเจนโอ้ยมันยิ่งระบาดมากใช่ไหมหมอนี่ติดกันโอ้แล้วพยาบาลอีกต้องกักตัวเพราะว่าการให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็เนี่ยมันเรื่องศีลดำหน่อยทีนี้ก็มีข่าวหนึ่งนี่พระอาจารย์ได้ยินมาจากประเทศในทางแถบอเมริกาใต้ ครับ เนาะคือที่นี่หน่อยติดเชื้อกันมากเลยวันหนึ่งเป็นหมื่นคนโรงพยาบาลนี่รับไม่ไหวระบบสาธารณสุขนี่ล่มเลยคนตายนี่คือต้องใช้สเตเดียมต้องใช้สนามกีฬาอะไรต่างๆมาเป็นที่พักที่นอนเขาก็มีอินโนเวชันใหม่คุณสุพลเขาก็เอากล่องกระดาษเนี่ยนะมาพับมาทำมาตัดแบบใหม่ใช้ความแข็งประมาณนี้คือทำเป็นเตียงเพราะว่าเตียงนอนนี่ไม่พอใช่ไหมเตียงในโรงพยาบาลนี่ไม่พอคือที่โรงพยาบาลนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่พอใช่ไหมมีเตียงสำรองอยู่ไปตั้งที่อื่นโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลสนามจนกระทั่งว่าเตียงก็ไม่พอเอาทีนี้เอาสถานที่มีโรงเรียนให้ใช้มหาวิทยาลัยให้ใช้แต่เตียงไม่พอทำไงก็เอากระดาษมาทำหรือจึงต้องเอากล่องกระดาษนี่มาเรียงมาจัดมาอะไรต่างๆแล้วเขาคิดพิเศษขึ้นไปกว่านั้นอีกนะคือกล่องเนี้ยถ้าสมมติว่าพับแบบนี้ยกขึ้นตรงนี้ปุ๊บทำเป็นกล่องแบบลงศพได้เลยเป็นลงศพในตัว พับได้เลย อย่างนั้นพับได้เลย กลับได ้กลับด้านขึ้นมาปุ๊บยกคนที่นอนอยู่บนนั้นขึ้นเสร็จปุ๊บพับอย่างนี้จับคนยัดลงไปปิดฝาปุ๊บเป็นลงศพเป๊ะเผาได้ทันทีถ้าเป็นกล่องกระดาษอยู่แล้วมันก็ไหม้ไปเลยอันนี้เป็นอินโนเวชันของเขาที่เขาทำขึ้นมาดูในสารคดีนะที่ในทางอเมริกาใต้ทำให้ประชาชนคิดถึงว่าเตียงที่เรานอนจะไม่คิดถึงเหตุการณ์เนี่ยนะเหตุการณ์ที่ตอนพระพุทธเจ้าท่านจะปรินิพพานเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่เมืองกุสินาราให้พระอานนท์เนี่ยท่านตั้งเตียงปรินิพพานคือเตียงปรินิพพานนี่คือเตียงที่ท่านนั่งลงไปแล้วไม่คิดว่าจะลุกพอนอนลงไปแล้วไม่คิดว่าจะนั่งคือนอนแล้วไม่คิดว่าจะลุกขึ้นมาอีกคือนี้เป็นเตียงที่ฉันจะตายอย่างนี้นะทีนี้นี่คือพระพุทธเจ้าท่านรู้ว่าวันเนี้ยฉันจะตายเนี่ยเตียงนี้ฉันจะไม่ลุกขึ้นอาการนอนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอนุฐานสัญญาคือการนอนที่คิดว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วทีนี้ตัวเราเองเนี่ยคือบางทีเราไม่ได้คิดข้อนี้ว่าเฮ้ยเตียงที่เรานอนอยู่วันนี้พรุ่งนี้เช้าเราจะลุกขึ้นได้หรือไม ่ เราไม่รู้อย่างเคสในหลายๆเคสบางทีทุกวันนี้คือตายวันละ15ศพหรือหลายๆเคสเนี่ยนะคือก็สุขภาพดีๆกันมาก่อนคือหมายถึงอายุ20 30 40สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแทรกซ้อนแต่ว่าเป็นโควิดปุ๊บเอาหน้าฉันต้องหากินยาอะไรต่างๆนั่นนี่เอามาดูอีกทีไม่ลุกขึ้นมาแล้วนี่คือเตียงที่นอนวันนั้นเนี่ยเป็นเตียงที่ตายของตัวเอง ครับ บางทีเราไม่ได้คิดข้อนี้ว่าเตียงที่เรานอนวันนี้เราจะลุกขึ้นอีกไหมเอ้ยฉันก็พรุ่งนี้จะลุกไปทำงานนั่นนี่ต่อมาฉันก็จะมาดูข่าวฉัน work from home ฉันก็ยังตื่นสายได้แต่ก็จะลุกขึ้นมาทำอะไรต่อมีอะไรก็ใช่ไหมยังไม่คิดว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรกินอาจจะโทรหาใครไอ้พวกเนี้ยเป็นกิจกรรมที่เราคิดว่าเราจะลุกขึ้นมาจากเตียงทั้งนั้น คร ับเข้าใจไหมยังแม่พระอาจารย์นะคุณโยมแม่นี่ตอนที่ป่วยหนักๆเนี่ยนอนอยู่ที่เตียงที่โรงพยาบาลแล้วยังบอกว่าถ้าออกจากโรงพยาบาลรอบนี้นะ จะไปเที่ยวเขาค้อหรือจะมาที่วัดป่าตอนไหนโศกไปอุดรธานีอะไรต่างๆในขณะที่ตัวเองนั่งพูดอยู่บนเตียงที่ตัวเองนั่งอยู่เนี่ยคือไม่รู้ว่าเตียงอันเนี้ยเป็นเตียงที่เราจะตายเป็นเตียงที่เราจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วก็อย่างไรแต่ยังพูดว่าฉันจะลุกขึ้นอยู่นอนไปนอนไปผ่านไปสองสามวันคือตายบนเตียงนั้นโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นเตียงที่ตัวเองจะนอนตายอย่างเงี้ยนะคือบางทีเราไม่ได้คิดอย่างเคสที่คุณสมพลเคยเล่าให้พระอาจารย์ฟังถึงว่าไปเยี่ยมเพื่อนแล้วปรากฏว่าเอาคุณลุงที่นอนเตียงข้างๆไปไหนแล้วเนี่ยนะคือเสียชีวิตไปแล้ว ใช่ คือเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเตียงนี้เป็นเตียงที่ฉันจะตายฉันคิดว่าฉันจะกลับบ้านอยู่นะ แม้แต่ตัวเราฮะเรานอนอยู่บนเตียงนะครับก็ไม่เคยคิดว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะเสียชีวิตหรือว่าไม่มีชีวิตอยู่เราคิดอยู่เสมอว่าโอ้วันพรุ่งนี้ฉันต้องทำอะไรวันพรุ่งนี้ฉันจะตื่นไปทำอะไรอะไรแบบเนี้ยครับอาจารย ์นั่นแหละคือความประมาทเข้าใจมั้ยคือความประมาทที่มันแฝงมาอยู ่ เพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติเราใช้ชีวิตว่าเออเหมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเราเนี่ยคือเราจะไม่ประมาทในข้อนี้เลย ครับ วันสุดท้ายของคุณคุณจะทำอะไรนี่พระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างเรื่องนี้ไว้ให้กับพระเจ้าประเสนที่โกศลพระเจ้าประเสนที่โกศลนะตอนนั้นนะได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชมพูทวีปคือด้วยวิธีทางการทูตเนี่ยท่านก็จึงได้เป็นราชาปกครองหมดเลยแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วจะต้องทำอะไรต่อไหมจะแบบไปยึดอาณาเขตตรงไหนเป็นยังไงอะไรได้พระพุทธเจ้าจึงยกตัวอย่างนี้ว่าถ้าบอกว่ามีภูเขาหินหรือภูเขาหินมาจากทางเหนือทางใต้ทางตะวันออกทางตะวันตกกลิ้งมาคือภูเขาทั้งลูกเนี่ยเคลื่อนมาเลยนะบึมบึมบึมมาเลยโอ้ยมหามาที่อยู่ทางที่ต่างๆหัวเมืองทางที่ต่างๆเนี่ยเข้ามารายงานว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นท่านรีบทำอะไรเถอะเอากองทหารกองอะไรต่างๆไปช่วยต้านทานก็ไม่ได้ถูกบทขยี้มาหมดเลยถามพระเจ้าประสิทธิโกศลว่าถ้าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับพระองค์เนี่ยพระองค์จะทำยังไงพระเจ้าประสิทธิโกศลบอกว่าโอ้ยจะทำอะไรได้เอาทหารไปสู้ก็ไม่ได้กองพลช้างไม่ต้องพูดถึงกองพลม้ากองพลรถแม้แต่กองพลช้างก็ทำอะไรไม่ได้เราไม่ต้องคิดถึงว่าพลทหารเดินเท้าหรือว่าใช้มหาอมาตย์ผู้มีมนต์สามารถจะใช้เวทมนต์ที่เรียกพายุบ้างใช้ไฟบ้างอะไรต่างๆมาทำลายข้าศึกได้แต่ถ้าผมว่าภูเขาหินขนาดนี้มาถึงเนี่ยคนร่ายเวทนั้นก็ถูกบี้ทับตายอยู่ดีหรือว่าจะใช้วิธีทางเศรษฐศาสตร์คือเอาเงินยัดเนาะหลอกข้าศึกว่ามีขุมทรัพย์ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ให้ไปหาตีกันเองแตกกันไปโอ้ยใช้ทรัพย์รบอย่างนี้ก็ยังไม่ได้ถ้ามีภูเขาหินขนาดนั้นกลิ้งมาถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้ยทำได้อย่างเดียวคือประพฤติธรรมรักษาความดีสร้างกุศลเราสร้างกุศลบำเพ็ญบุญเป็นทางเดียวแต่พระพุทธเจ้าจึงยกว่าความแก่และความตายนี่แหละมันมาแน่มันมาแน่ถ้ามาถึงแล้วเนี่ยไม่มีใครจะต้านทานได้พ่อจะช่วยลูกลูกจะช่วยแม่เออแม่เดี๋ยวฉันจะเป็นแทนแม่อย่าเป็นนะตายเนี่ยความแก่ด้วยความตายด้วยเนี่ยนะช่วยกันไม่ได้เดี๋ยวคือบางทีเราเจอสัตว์ร้ายอย่างเงี้ยบางทีนะหรือว่าป่วยโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเจออุทกภัยบางทียังช่วยกันและกันได้โอเคนะแต่พอความแก่และความตายมาถึงเนี่ยช่วยไม่ได้จริงๆนะบางคนอาจจะรอดจากเชื้อโควิดใช่ไหม คร ับพอรอดจากเชื้อโควิดแล้วคุณก็อาจจะไปเป็นโรคหัวใจหรือเป็นเกิดอุบัติเหตุตายได้คือถ้าความตายมาถึงแล้วเนี่ยไม่มีวิธีอะไรอันใดอันหนึ่งมันก็ตายได้คือเสนาของความตายเนี่ยมันมีมากอย่างนั้นคือเราต้องไม่ประมาทเลยเราต้องสร้างกุศลบำเพ็ญบุญอยู่เสมอเนี่ยนี่จึงเป็นอุทาหรณ์ว่าโอ้เนี่ยดูสิเราอุตส่าห์ทำดีมาแล้วเป็นปีอะเนาะตั้ง1ปีเต็มณสุดท้ายกลับมาที่เดิมเพราะความประมาทเราก็จึงต้องไม่ประมาทจริงๆเราให้สร้างกุศลบำเพ็ญบุญทำความดีรู้สิ่งที่ควรทำละสิ่งที่ควรละเนี่ยก็สามารถจะไปได้แล้วก็อยากจะเพิ่มอีกจุดหนึ่งคุณสมพล ครับ ว่าเรื่องเฟกนิวเนี่ยต้องระวังมาก ๆอ๋อครับมีเฟกนิวเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงให้ไปลงทุนหรือว่ า เรื่องของวัคซีนโอ้โหมันมาทุกทางเลยฮะเวลาเกิดวิกฤตของประเทศเนี่ยจะมาท ทุกแบบฮะเรื่องของมิจฉาชีพที่จะหลอกลวงเอาเงินหลอกลวงในเรื่องราวต่างๆครับอาจารย์ฮะ ซึ่งเราก็แบบต้องระวังอ่ะในข้อนี้คือหมายถึงถ้าเราสมมติเราถูกหลอกหลอกก็หลอกไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องมีสติสัมปชัญญะตั้งความดีของเราให้ดีเนี่ยนะมันก็จะผ่านพ้นไปได้คือบางทีกระแสต่างๆมันมาคนที่เขาทำไม่ดีก็ฉกฉวยโอกาสแต่ว่าเราก็อย่าตามความไม่ดีนั้นไปแล้วก็จิตใจของเรารักษาให้ดีมีสติสัมปชัญญะอะไรที่มันฟังดูเวอร์วังอลังการเกินไปนั่นไม่น่าใช่แล้วก็ดูดีๆก็จะรักษาจิตของเราได้เต็มไป ครับแหมก็เรื่องของโควิด-19นะครับก็ที่สำคัญที่พระอาจารย์ก็ย้ำนักย้ำหนาครับเรื่องของสติแล้วก็ความไม่ประมาทแล้วก็เพิ่มเติมก็คือต้องประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของศาสนาครับด้วยการมีศีลไม่ละเมิดหลักธรรมคำสอนของศาสนาเนี่ยอบายมุขเป็นหนทางแห่งความเสื่อมนะครับแล้วก็ความสามัคคีเท่านั้นครับที่จะทำให้เราอยู่รอดนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีไม่ควรทำก็อย่าไปกระทำนะครับกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองที่จะครอบงำเราไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมสำคัญคือมีสติเฟกนิวเราจะผ่านตัวนี้ไปได้ก็จะต้องมีสติโควิดเราจะผ่านเรื่องของความกลัวเราจะผ่านเรื่องของการป้องกันตัวเองไม่ให้ติดโรคเนี่ยก็คือสติแล้วก็ความไม่ประมาทนั่นเองนะครับเป็นสองสิ่งที่เราจะต้องมีอยู่ในตัวเราอยู่เสมอแล้วก็นอกจากนี้พระอาจารย์เมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มีกระแสข่าววิจารณ์บนโลกออนไลน์นะครับว่าเรื่องของวัดเนี่ยบางวัดเนี่ยไม่รับชาปนกิจคือไม่รับจัดงานชาปนกิจเนี่ยเพราะว่าโควิด-19อันนี้ไม่ทราบเหตุผลว่าทางวัดเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือว่าไปรังเกียจเรื่องของคนที่ติดโควิด-19แล้วไม่เผาหรืออย่างไรเนี่ยนะครับพระอาจารย์มีมุมมองเรื่องนี้ยังไง คือวัดไหนที่ไม่รับเนี่ยไม่มีปัญหาคือวัดที่รับก็มีนะอย่างที่จังหวัดอุดรธานีนี่วัดโพธิสมพรท่านเจ้าคุณอาจารย์เจ้าอาวาสเนี่ยท่านรับทุกเคสเลยไม่มีปัญหาเราก็ไปวัดที่รับนั่นแหละคือวัดที่ไม่รับเนี่ยก็คงจะคืออย่างวัดป่าดอนไหโศกเนี่ยปกติเราไม่ได้รับเผาศพอยู่แล้ว ครับ เนี่ยคือเราไม่มีเมนแต่ว่าวัดที่เขารับเป็นการเฉพาะก็มีแต่ว่าอาจารย์คิดว่าก็ไปหาที่คือมันน่าจะหาไม่ยากเราคิดว่าคนพวกเราก็น่าจะช่วยเหลือกันอยู่หรือถ้าไม่มีก็มาที่อุดรนี้ก็ได้วัดท่านนี้ก็เปิดรับเต็มที่แล้วก็ในเวลานี้มันก็ต้องช่วยเหลือกันแหละไม่ว่าจุดใดก็จุดหนึ่งแล้วก็ในเรื่องนี้คือความรู้เราเนี่ยมากขึ้นความรู้ในเรื่องการรักษาเรื่องการแพร่ขยายของเชื้อโรคเนี่ยคือเรารู้มากขึ้นกว่าปีที่แล้วมาก คร ับ คือไม่ว่าคือยังคนที่เป็นโรคเอดส์ในตอนแรกๆเนี่ยคุณสมบัติเมื่อหลายสิบปีก่อนเนาะคนยังไม่เข้าใจคนยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยก็กลัวกันมากเลยแต่พอมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นถึงแม้มันจะยังรักษาไม่ได้ก็จริงแต่มันก็กลายเป็นธรรมดาไปอย่างงี้ใช่มั้ยก็เหมือนกันนั่นแหละโควิดคือบางทีเราไม่ได้รู้ไม่เข้าใจเต็มที่ก็กลัวหวาดระแวงกันไปแต่พอเวลาผ่านไปมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นเรื่องนึงก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปดังนั้นพระอาจารย์ก็อยากจะให้แบบตั้งสติกันไว้ตรงไหนช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยกันไปอย่างเงี้ยนะแล้วก็ถ้าไม่มีจุดไหนมาอุดรนี่ก็ได้เหมือนกันเช่นกัน ครับนี่ก็คือเรื่องของโควิด-19ในหลายๆมิตินะครับเพราะว่าเราอยู่โควิด-19มาเนี่ยปีกว่าๆแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เดือนเมษายนเนี่ยเราก็เจอวิกฤตหนักเลยถือว่าเป็นวิกฤตของประเทศนะครับไวรัสโควิด-19ต่างประเทศเนี่ยเขาหนักกว่าเราพระอาจารย์ที่อินเดียเนี่ยที่โอ้โหคือเวลาพระอาจารย์ไปเนี่ยก็คือไปไหว้ สังเวชินี สถานใช่ไหมครับตอนนี้ไปไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ ไปไม่ได้มาเป็นปีแล้วนะ ตอนนี้น่ากลัวกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยเพราะว่าเขาบอกว่าที่อินเดียเนี่ยต้องนำศพมาเผาอะเพราะว่าไม่มีที่จะชาปนกิจเอ๊ะที่โน่นนี่ คนก็เยอะมาก เวลาเขาจะชาปนกิจอันนี้คือเขาลอยไปที่แม่น้ำคงคาหรือเผาหรือฝังอะ ก็จะมีบางส่วนที่เขาจะลอยแม่น้ำคงคาคือเผาอยู่แต่เผามันคือเนื่องจากว่าต้องซื้อฟืนแล้วฟืนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หายากและแพงในพื้นที่บางพื้นที่ก็ทำให้บางทีเผาเนี่ยก็ยังเผาไม่หมดหรอกยังเป็นกระดูกเป็นชิ้นๆเนื้อนี่ก็ยังมีอยู่เลยบางทียังดูว่าเป็นแขนเป็นอะไรอย่างนี้ได ้ เขาก็งัดตึมลงไปในแม่น้ำ แล้วอะไรจัดการกับปลานั่นแหละกินก็เป็นอย่างนี้คือธรรมชาติบ้านเมืองก็เป็นนี้แหละทีนี้ว่าด้วยความที่บ้านเมืองเขาเป็นอย่างนี้ทำให้บางทีการแพร่โรคมันก็ไปได้เร็วก็จึงทำให้คนในตื่นตระหนกกันมากวันหนึ่งนี่ติดเชื้อเป็นแสนเนาะ ครับ โอ้โหคนต้องตาย ก็เป็นแสนนะฮะบางวัน โ รงพยาบาลก็ไม่เพียงพอด้วยแล้วก็วัคซีนเนี่ยเรื่องของการกระจายวัคซีนที่อินเดียเนี่ยคนเขาเยอะ1,400กว่าคนเนี่ยไม่รู้หลายเท่าของประเทศเรานะฮะโอ้การที่จะฉีดวัคซีนให้หมดแล้วก็การที่จะหาเตียงโรงพยาบาลให้เพียงพอแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับ ใช่ใช่คือตอนนี้ก็ช่วยอะไรได้บ้างก็ส่งกระแสจิตเนาะมีความเมตตามีความกรุณาไปให้ ครับ เราก็จะอย่างน้อยก็ยังช่วยได้ในเรื่องจิตใจแบบนี้ก็แล้วกัน ครับก็ต้องส่งใจนะครับให้กับทุกท่านนะที่ประสบปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเองแล้วก็นักรบแถวหน้าที่สู้ภัยโควิดก็คือคุณหมอทีมแพทย์สาธารณสุขนะครับเจ้าหน้าที่ด่านหน้าแล้วก็รวมถึงรัฐบาลนะครับรัฐบาลแล้วก็ผู้นำประเทศไม่เพียงแต่ประเทศเราก็ต้องทุกประเทศด้วยนะครับที่ก็ต้องร่วมมือกันนะฮะสู้ภัยโควิดด้วยความสามัคคีนั่นเองนะครับอีกเรื่องนึงครับที่เป็นประเด็นในช่วง2สัปดาห์ก่อนเนี่ยมีเหตุที่เกิดขึ้นนะครับที่โอ้โหเป็นข่าวอึกทึกโครมเลยก็คือเป็นเจ้าสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งนะครับที่เขาฆ่าตัวตายด้วยการใช้เครื่องตัดคอกิโยตินเนี่ยแหละครับที่เป็นเครื่องตัดคอสมัยก่อนตัดคอตนเองเสียชีวิตและได้ทิ้งจดหมายลาตายเอาไว้เนี่ยบอกว่าการทำตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นพุทธบูชาคนก็ตั้งข้อสังเกตขึ้นเพราะว่ามันไม่เพียงเท่านั้นน่ะเพราะว่ามันมีการสร้างเป็นรูปปั้น รูปปั้น ด้วยนะครับที่แสดงเป็นถึงสัญลักษณ์เนี่ย ถวายหัว ให้พระพุทธเจ้าว่าตอนหลังเนี่ยมีการทำลายไปแล้วนะฮะตัวนี ้ใช่ๆนะครับได้ยินว่าทำลายไปแล้ว ทำลายไปแล้วนะครับคำถามคือว่าการกระทำแบบนี้การสละชีวิตตัวเองเพื่อที่จะไปให้ถึงนิพพานไปเพื่อการตรัสรู้นี่นะเท็จจริงประการใดครับ ก็พระอาจารย์ก็หลังจากได้ยินข่าวเนี่ยก็มีหลายท่านมาวิเคราะห์กันนะคุณสมพลประมาณนี้ก็ประมาณสัก 2-3 สัปดาห์แล้วที่ข่าวนี้เกิดขึ้นเนาะแล้วก็มีหลายท่านครูบาอาจารย์ทั้งนักข่าวทั้งนักวิจารณ์ในต่างก็วิเคราะห์ทีนี้ก็เลยอยากจะวิเคราะห์เพิ่มเติมประเด็นจากที่ท่านทั้งหลายเนี่ยได้พูดกันมาแล้วท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินข่าวนี้แล้วด้วยล่ะแต่พระอาจารย์อยากจะเพิ่มเติมประเด็นที่น่าสนใจให้เพิ่มเติมว่าการตายของแต่ละคนเนี่ยคือมันบางคนการตายของบางคนก็น่าติเตียนการตายของบางคนก็ไม่น่าติเตียนแล้วเรามาดูเคสก่อนดีกว่าเคสตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลที่ว่าฆ่าตัวตายเนี่ยคือไม่ใช่สมัยนี้เท่านั้นมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้วพระฆ่าตัวตายเนี่ยเอาสาตรามาเอามีดเขาเรียกว่ามีดโกนที่ตัดผมเนี่ยมาปาดคอตัวเองเลยสองคนน่ะคืออย่างน้อยนะสองคนที่มีชื่อเลยคือท่านพระโคทิกะและท่านพระวักกลีพระโคทิกาเนี่ยเอาสาตราเอามีดมาปาดคอตัวเองจนเลือดนองออกมาตายพระพุทธเจ้าไม่ตำหนิในกรณีโอ้ทำไมงั้นน่ะต่อมาอีกพระวักกลีเอามีดมาปาดคอตัวเองตายพระพุทธเจ้าไม่ตำหนิในเคสนี้เอาแต่พระวิกษุอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำมาลูวาถ้าพระอาจารย์จะไม่ผิดนะลุ่มแม่น้ำนี้เอาฆ่าตัวตายเหมือนกันเอามีดมาปาดคอเหมือนกันเอาพระพุทธเจ้าตำหนิเอ้าทำไมบางรูปตำหนิบางรูปไม่ตำหนิมันแตกต่างกันยังไงเราก็มาทำความเข้าใจก่อนว่าความตายของแต่ละคนบางทีไม่เท่ากันชีวิตของคนเราไม่เท่ากันยังไงชีวิตของคนหนึ่งถ้าสมมติว่าเราจะมีชีวิตอยู่สักเอา100ปีเป็นประมาณโอเคเนาะแล้วใน100ปีเป็นประมาณเนี่ยคุณทำอะไรอ่ะเอาก็แกล้งคนแล้วก็ขโมยของแล้วก็ด่าทอนั่นนี่โอ้ยอยู่100ปีแบบนี้มันจะไปมีค่าอะไรใช่ไหมคุณสมพล ครับ อยู่เนี่ยมันหนักโลกเฉยมันไม่ควรอยู่เลยคนแบบนี้เข้าใจไหมเป็นขโมยเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันสร้างปัญหาให้เขาชีวิตของเขาเนี่ยมันไม่มีค่าเลยคือมีค่าน้อยแล้วก็แบบสร้างปัญหาอีกชีวิตคนเราไม่เท่ากันโอเคเนาะในทางตรงข้ามถ้าบอกว่าไอ้คนที่อยู่100ปีเนี่ยโอ้ยเขามีอินโนเวชั่นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คิดยาที่จะแบบเป็นยาวัคซีนอะไรต่างๆได้คิดสิ่งประดิษฐ์ได้มีความพูดดีๆรักเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ โอ้ยอย่าไปอยู่เลยแค่ร้อยปีเอาอยู่สัก500ปีซะถ้าคนดีกว่านี้ก็ใช่ไหมเป็นคนที่ไม่หนักโลกโอ้ชีวิตของเขาเนี่ยต่อให้แค่วันเดียวอ่ะไม่ต้องถึงร้อยปีหรอกเอาแค่วันเดียวเนี่ยมันยังมีค่ามากกว่าคนที่ขโมยของลักทรัพย์อยู่ร้อยปีด้วยซ้ำใช่ไหมล่ะอันนี้คือชีวิตของคนเนี่ยค่าไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าเขาทำอะไรทีนี้พอพูดถึงชีวิตไม่เท่ากันแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาถึงว่าความตายของเขาเนี่ยก็ไม่เท่ากันเหมือนกันคนแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าตายเพราะอะไรคนที่ตายเนี่ยเพราะว่าถ้าอาศัยตายแล้วเห็นจากปัจจัยอะไรอ่ะเห็นจากปัจจัยที่ว่าเอาหน้าอยากได้สิ่งนี้มากจนจะตายก็ใช่ไหม เป็นกิเลสละ อันนั้นเป็นกิเลสแล้วความตายของเขาเนี่ยมันน่าตำหนิไม่ดีทำไม่ถูกแต่ถ้าบอกว่าคุณจะรักษาความดีเช่นฉันจะไม่ผิดศีลอ่ะแล้วมีโจรจะมาบังคับให้คุณทำผิดศีลไม่ทำเอาปืนจ่อหัวยิงก็ยิงสิไม่เอาไม่ทำความไม่ดีอย่างเงี้ยนะให้คุณเซ็นแกรกเพื่อที่จะผ่านแล้วก็โกงไปด้วยอย่างเงี้ยเอานี้ฉันก็จะไปส่วนร่วมกับการโกงสิ่งเงินฉันไม่ทำถ้าไม่ทำคุณจะตายนะเอาตายก็ตายไม่ว่าอะไรแล้วคุณยอมตายเนี่ยไอชีวิตอยู่ที่เรามีแค่แบบ1วันนั้นเนี่ยอาจจะไม่ถึงใช่ไหมที่เขาจะฆ่าเราแต่เรารักษาศีลได้นี่โอ้ความตายของคุณคนเนี้ยท่านบอกว่าไม่ต่ำ3เคสของใครบ้างเคสของท่านพระวักกลีเป็นต้นนะท่านพระวักกลีเนี่ยท่านฆ่าตัวตายเนื่องเพราะว่าความที่ว่ามีอาการเจ็บป่วยในทางร่างกาย โอ้ครับ แล้วก็คือป่วยมากแล้วก็คิดว่าโอ้ฉันอยู่ไม่ได้แล้วฆ่าตัวตายดีกว่าเจ็บป่วยจังหวะที่ตายไปเนี่ยเอามีดปาดคอตัวเองเนี่ยเลือดไหลออกมาเนี่ยคิดว่าตัวเองบรรลุแล้วไงคิดว่าตัวเองแบบคิดว่าฉันคือท่านพระสารีบุตรก็ไปเยี่ยมสอบถามต่างๆนั่นนี่เอาเห็นขันห้าด้วยความเป็นของไม่เที่ยงคิดว่าฉันบรรลุละก็มีดมาปาดคอตัวเองจะตายแต่พอเลือดทะลักออกมาปุ๊บยังไม่ตายนะโอ้เรารู้สึกตกใจเนี่ยเอาถ้าตกใจนี่แสดงว่าฉันยังไม่บรรลุนะเนี่ยโอ้ไม่ได้ละก็พิจารณาความเป็นของปฏิกูลในเลือดที่ออกมาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงก่อนตายไม่ก่อนไม่หลังตรงนั้นเนี่ยได้บรรลุอรหันต์เราได้บรรลุอรหันต์นะแค่ไม่กี่นาทีตรงนั้นเนี่ยนะคุณสมบัติเอาพระพุทธเจ้าก็ไม่ติเตียนการตายของวักกลีเนี่ยไม่ต่ำ3ตันบาหรือกรณีของท่านพระโคติกะท่านพระโคติกะเนี่ยทำสมาธิแล้วได้สมาธิแล้วปรากฏว่าด้วยโรคในทางศีรษะของท่านปวดหัวหรือยังไงเนี่ยแหละก็ทำให้สมาธิเนี่ยเสื่ อม พอเอาสมาธิเสื่อมปุ๊บกินยารักษาหายปุ๊บเอาไปฝึกทำสมาธิใหม่ได้มาอีกเสร็จปุ๊บเกิดโรคกำเริบขึ้นสมาธิเสื่อมอีกเป็นอย่างนี้อยู่6รอบจนรอบที่7คิดว่าโอ้ยถ้าว่าฉันสมาธิเสื่อมขนาดนี้ฉันต้องไปตกนรกแน่เลยงั้นแบบลองมาตายตอนที่ยังมีสมาธิดีๆนี่ดีกว่าเราก็จึงแบบว่าเดี๋ยววันนั้นเนี่ยฝึกทำสมาธิอะไรจนเสร็จเรียบร้อยละได้สมาธิละงั้นฉันจะตายตอนที่มีสมาธินี่แหละแล้วก็มีปาดคอตัวเองแต่ปรากฏว่าตอนที่เลือดไหลออกมาเนี่ยตกใจเหมือนกันคือเป็นลักษณะเดียวกันตกใจแล้วก็เลยโอ้นี่ฉันยังไม่บรรลุเนี่ยเลยตั้งใจใหม่พิจารณาก่อนตายไม่ก่อนไม่หลังเนี่ยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ไม่ติเตียนการกระทำของพระโคติกะนี้แต่ไปติเตียนกับภิกษุเหล่าอื่นที่ยังไม่บรรลุธรรมโดยที่แบบว่าทำไปด้วยความเข้าใจผิดอันนี้ท่านก็ติเตียนแล้วก็ห้ามการฆ่าตัวเองเอาไว้ห้ามฆ่าตัวตายห้ามให้คนอื่นฆ่าห้ามพูดคุณของความตายว่าตายแล้วมันจะดีอย่างนั้นอย่างนี้คือห้ามเอาไว้แล้วเพราะนั้นคือในตามหลักคำสอนแล้วเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าชีวิตหรือความตายของแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะแล้วก็ไม่ใช่ว่าการตายของทุกคนมันจะน่าติเตียนหรือน่ายกย่องมันไม่แน่มันอยู่ที่ว่าขนาดจิตสุดท้ายเนี่ยเป็นอย่างไรแม้ว่าจะตายเหมือนกันนะอย่างภิกษุที่อยู่รูปแม่น้ำมรุวาเนี่ยก็ตายท่านพระโคติกะนี่ก็ตายแต่การตายของโคติกะเนี่ยไม่ต่ำ3ในขณะที่การตายของภิกษุเหล่านั้นน่าติเตียนเพราะฉะนั้นในเคสเนี้ยถ้าสมมติเราจะวิเคราะห์กันนะคุณสมบัติว่าท่านอาจารย์ท่านเนี้ยที่ท่านเสียชีวิตไปเนี่ยแล้วจิตสุดท้ายของท่านเป็นยังไงเราไม่รู ้ครับ เพราะฉะนั้นเราจะติเตียนหรือจะน่ายกย่องเนี่ยคือเราบอกไม่ได้ในความที่ว่าท่านบรรลุอะไรแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือคิดว่าท่านปรารถนาพุทธภูมิในความที่ว่าปรารถนาปัจเจกโพธิญาณคือความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า ครับ ก็จึงทำอัตตาวิปัสสกรรมอย่างนี้คือฆ่าตัวตายเราคิดว่านี้จะเป็นการบำเพ็ญบารมี ครับนี่คือการตีความคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับ คือในคัมภีร์เนี่ยก็จะมีคัมภีร์ในส่วนที่เป็นนิทานชาดกที่มาในพุทธวงศ์ในส่วนที่เป็นอนาคตวงศ์ได้พูดถึงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ตัดศีรษะถวายพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหรือว่าควักดวงตาถวายหรือว่ากรีดเลือดถวายอย่างเงี้ยนะเพื่อเป็นพุทธบูชาโดยก็พูดถึงว่าจำนวนดวงดาวที่อยู่ในท้องฟ้าหรือเม็ดทรายที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยโอ้ยมันเทียบไม่ได้กันกับศีรษะที่ตัดออกเพื่อที่จะบูชาหรือว่าศีรษะที่ตัดออกเพื่อในความตายที่ถึงว่าสั่งสมบารมีมาคือการตายในลักษณะใดก็ตามก็ต้องตายเพื่อความดีเราเช่นว่าเขาใช้คุณทำชั่วแต่คุณไม่ทำงั้นยอมตายเอางั้นตายเลยการตายเพื่อรักษาความดีแบบเนี้ยมันยังดีไงเหมือนทหารเวลาเขาตายในสนามรบเนี่ยเขาจึงยกย่องกันเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อรักษาเกียรติยศเพื่อชาติเพื่ออะไรเขาก็พูดกันไปใช่ไหมว่าการตายแบบนั้นเนี่ยไม่เสียเปล่าแต่ทีนี้การตายที่ไม่เสียเปล่าจริงๆก็คือการตายเพื่อรักษาความดีเอาไว้และไม่เป็นโมหะแต่ศรัทธาอันใดก็ตามต้องมีปัญญากำกับไว้เสมอเพราะฉะนั้นอันนี้คือจึงเป็นประเด็นที่เพิ่มเติมโดยในข้อสิกขาวินัยด้วยว่าเกี่ยวกับศีลปาราชิกว่าถ้าพระฆ่าตัวตายเนี่ยก็ไม่ดีแล้วเป็นปาราชิกเป็นบาปก็กรณีของพระในลุ่มน้ำมรุวาแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าตำหนิไปทั้งหมดก็มีบางส่วนที่ยกย่องด้วยเหมือนกันประเด็นถัดมาคุณสมพลที่อยากจะทำความเข้าใจคือเรื่องเกี่ยวโพธิญาณเนาะว่าเอ๊ะทำไมใครสักคนใดคนหนึ่งจะปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าได้หรอเรื่องนี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มีองค์เดียวเป็นคำว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นตำแหน่งเหมือนตำแหน่ง CEO ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยแต่ว่าใครที่มีคุณสมบัติคุณก็มาดำรงตำแหน่งนี้ได้ก็ใช่ไหมเอาคุณสมบัติอะไรตำแหน่งนี้หมายถึงอะไรคือการบรรลุธรรมแบบไหนถ้าแบบสูงสุดเลยก็เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่แบบรองลงมาก็เป็นปัจเจกพุทธเจ้าแบบอย่างน้อยที่สุดบรรลุธรรมแล้วก็เรียกเป็นอนุพุทโธและมีพุทโธอยู่3ระดับคือสัมมาสัมพุทโธปัจเจกพุทโธแล้วก็อนุพุทโธนั่นคือแบบผู้ตรัสรู้และผู้บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ได้มีองค์เดียวมีมากทีนี้ในความที่ว่าแต่ละขั้นที่แตกต่างกันก็ต้องบำเพ็ญบารมีมาแตกต่างกันโดยความแตกต่างระหว่างสัมมาสัมพุทโธก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือว่าตัวเองบรรลุเองแล้วยังสามารถสอนผู้อื่นให้บรรลุได้ตามด้วยพอมีสัมมาสัมพุทโธแล้วก็จึงมีอนุพุทโธตามมาอย่างกรณีของพระพุทธเจ้าของเราตอนนี้คือเป็นสัมมาสัมพุทโธชื่อว่าโคดมเนี่ยท่านก็มีคนที่ท่านเทศน์สอนให้ฟังแล้วบรรลุธรรมตามได้ก็จะมีอนุพุทโธตามมาทีนี้ก็ประเภทที่สองที่ว่าปัจเจกพุทโธก็คือต้องการบรรลุเองคนเดียวโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นสอนแล้วเวลาจะไปสอนคนอื่นเนี่ยสอนได้ยุ่งแต่เขาจะไม่บรรลุตามได้เขาจะไม่บรรลุตามได้ก็เรียกว่าเป็นปัจเจกพุทโธทีนี้คนที่จะปรารถนาในความเป็นสัมมาสัมพุทโธก็ตามปัจเจกพุทโธก็ตามหรือว่าอนุพุทโธก็ตามก็ต้องบำเพ็ญบารมีหรือแม้แต่ว่าตัวเราเองเนี่ยนะตัวเราเองที่ปฏิบัติธรรมคิดว่าวันนี้ชาตินี้ฉันจะต้องบรรลุโสดาบันอย่างนี้เป็นต้นอ่ะหรือว่าอย่างน้อยก็ทำให้จิตสงบอ่ะเนี่ยถือว่าเราบำเพ็ญบารมีแล้วนะคือแค่เราตั้งความปรารถนาเนี่ยแล้วก็ถ้าเผื่อว่าในความที่เราตั้งความปรารถนาแล้วเราจะบรรลุเนี่ยถ้าคุณจะบรรลุอนุพุทโธก็สามารถทำได้เราสามารถทำได้ในชาตินี้ได้แล้วเร็วที่สุดเนี่ยก็แบบ7วัน7คืน7เดือน7ปีอย่างเงี้ยได้สามารถที่จะบรรลุในชาตินี้ให้มันได้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์ที่สำเร็จในปัจจุบันเลยไม่ต้องรอชาติหน้าชาติต่อไปอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เรื่องเกี่ยวกับพุทโธ3ขั้นเรียกว่า ครับเรื่องของการฆ่าตัวตายนี่ก็ถือว่าบาปด้วยอาจารย์ ก็อย่างที่ว่าความตายของแต่ละคนมันไม่เท่ากันมีค่าไม่เหมือนกันเข้าใจมั้ยชีวิตมีค่าไม่เหมือนกันความตายก็มีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความตายของบางคนก็น่าติเตียนความตายของบางคนไม่น่าติเตียนเข้าใจมั้ยคือมันไม่เหมือนกัน ทีนี้ถ้าเราจะเหมาเนี่ยมันก็พูดยากมันก็ต้องยกเป็นเคสแล้วในแต่ละเคสที่ยกคุณก็ต้องรู้วาระจิตของเขาด้วย ครับ ฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นแบบว่าคือเป็นยกคือเพราะมันมีเหตุใช่ไหมล่ะเราก็จึงยกขึ้นมาพูดคุยกันในเนื้อหาธรรมะว่าเป็นอย่างนี้นะทีนี้เราย้อนมาดูตัวเราถ้าสมมติว่าเราจะตายหรือเราจะมีอยู่แล้วคุณจะอยู่ยังไงแล้วคุณจะตายยังไงเขาเคยมีเรื่องที่พูดมาอย่างนี ้ถ้าตายเพื่อหนีความทุกข์นี่ถือว่าผิดไหม ผิดสิเพราะว่ามันเป็นโมหะ คร ับ เห็นไหมความทุกข์นี่เราต้องเข้าใจไม่ใช่ให้หนี อ๋อครับคือสมมติว่าอยากคือป่วยเจ็บแล้วก็ไม่อยากอยู่แล้วก็ฆ่าตัวตายซะเลยหรือว่าอะไรแบบนั้นอันนี้ผิดแน่นอน อันนี้ผิดแน่นอนเป็นโมหะ ครับแล้วถ้าเกิดอยากตายเพื่อบรรลุอะไรบางอย่างเนี่ยนะฮะคือเราก็มีความอยากตรงนี้ก็ถือว่าบาป รักษาความดีก็คือต้องรักษาความดี คร ับ เป็นไหมอย่างพระพุทธเจ้าอ่ะยอมสละชีวิตในชาติก่อนๆเนี่ยนะเช่นสละชีวิตให้แม่เสือกินอย่างเงี้ยอ่ะตอนที่เทียนยุทธศาสตร์ช่วยมันมาเนี่ยแหละแล้วมันจะมากินเราเงี้ยงั้นเราก็เราก็ไม่ทำร้ายเขาตอบหรอกเพราะการทำร้ายตอบนี่มันไม่ดีหรือแม้แต่โพธิสัตว์เองในชาติก่อนๆอย่างเงี้ยมีคนมาทำร้ายเกิดเป็นถ้าพระชันจะไม่เป็นพญานาคพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดเป็นพญานาคในชาติก่อนๆนู้นเป็นโพธิสัตว์แล้วก็มีพิษที่ร้ายแรงมากถ้าคนมาทำร้ายเนี่ยตอนนั้นจำศีลอยู่ถ้าคนมาทำร้ายเนี่ยท่านพ้นพิษไปเนี่ยคือไม่ใช่ว่าแค่คนที่ทำร้ายตายพิษเนี่ยมันกระจายไปถึงว่าแห้งแล้งไปหมดทั่วพื้นที่ที่พิษนั้นมันซึมซาบไปถึงเลยทั้งเมืองนี้ตายได้ตายหมดแน่เราก็ไม่ตอบโต้คืออดทนเอาไว้อดทนไว้ในการที่เขาจะมาปู้ยี่ปู้ยำเอาหอกแทงเอาอะไรแทงคือไม่ตอบโต้เพราะว่าถ้าตอบโต้ไปแล้วเขาจะตายไงก็อดทนไว้อดทนไว้จนกระทั่งเขาทรมานมากๆจนตัวเองตายไปเองไงตัวเองตายไปเองแล้วก็โดยความที่รักษาความดีของตัวเองเอาไว้ความตายนั้นไม่ต่ำสามก็จะหมายความว่ามีตั้งจิตที่ถูกต้องเอาไว้ตั้งจิตที่ถูกต้องเอาไว้ทีนี้ไอ้ความตายที่ประกอบด้วยปัญญาคือถ้ามีโมหะนี่คือคุณไม่เข้าใจว่าฉันจะต้องการหนีทุกข์ฉันจึงแต่ตายไปจะได้พ้นจากทุกข์คืออันนั้นเนี่ยความตายไม่ได้จะให้พ้นจากทุกข์คือความตายเนี่ยมันเป็นทุกข์อย่างหนึ่งทุกข์เนี่ยไม่ใช่ให้หนีแต่ทุกข์เนี่ยให้ทำความเข้าใจพอเราไม่เข้าใจทุกข์ถูกต้องเราเข้าใจทุกข์ไม่ถูกต้องเราก็เลยจะหนีทุกข์ซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจผิดแต่ทุกข์เนี่ยต้องให้ทำความเข้าใจซึ่งอันนี้คืออาศัยปัญญาไงสุพลอาศัยปัญญาเต็มๆเลยอาศัยปัญญาในการที่จะทำความเข้าใจว่าทุกไม่ได้ให้หนีนะแต่ทุกเนี่ยให้ทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีศรัทธาแล้วคุณก็ต้องมีปัญญาประกอบกันไปด้วยก็จะว่าคือศรัทธาเต็มร้อยเลยอ่ะชีวิตก็สละให้ได้ก็จะว่าคือคนที่มีศรัทธาเต็มที่เนี่ยชีวิตเขาก็ให้ได้ทีนี้ก็ต้องมีปัญญาประกอบไปด้วยว่าคุณให้ชีวิตเนี่ยคุณให้เพื่ออะไรก็จะว่าปัญญาประกอบกับศรัทธานี่จะแบบเจริญดีแน่นอนคือไม่ใช่เอาศรัทธามานำศรัทธาเกินไปก็กลายเป็นความงมงายความหลงผิดปัญญามากเกินไปไม่มีศรัทธาก็กลายเป็นยกตนข่มท่านใครๆก็สอนไม่ได้มันต้องมีการปรับอินทรีย์ในข้อนี้อีกว่าหนึ่งก็คือว่าความตายเนี่ยถ้าเราตายแล้วถ้ามีเหตุแห่งการเกิดอีกเราก็ต้องได้เกิดอีกแล้วก็ได้ตายอีกนะคือตายแล้วมันไม่จบเข้าใจมั้ยคือเราคิดว่าตายไปมันก็ได้จบกันไปคือมันไม่จบไงเพราะว่าถ้าตายแล้วคุณจะต้องได้เกิดอีกมีเรื่องราวอันหนึ่งที่ว่าท่านพระกุมารกัสสปะได้บอกไว้กับพระเจ้าปายาสีแต่ถึงความที่ว่าถ้าคนเรายังไม่ถึงเวลาที่ต้องตายแล้วได้ตายไปเนี่ยมันไม่ถูกมันจะยังไม่เหมาะสมแต่ท่านเปรียบเทียบไว้กับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ว่ามีพราหมณ์เนาะมีพราหมณ์เนี่ยก็เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วบอกว่าเมียคนแรกเนี่ยไม่มีลูก ครับ โอ้ยพราหมณ์นี่ก็เลยแบบโอ้ยทำไงเราไม่มีลูกสืบสกุลเงี้ยมันก็ไม่ดีใช่ไหมล่ะไม่ถูกต้องเขาก็เลยไปหาภรรยาคนที่สองมาให้ภรรยาคนที่สองเนี่ยหามาแล้วก็บอกว่าอยู่ด้วยกันกินกันแล้วก็ตั้งครรภ์ขึ้นมาตั้งครรภ์ได้ประมาณ6เดือนคุณสมบัติปรากฏว่าสามีคือพราหมณ์คนที่ไปเอาภรรยาใหม่มาเนี่ยนะเขาตายด้วยโรคกระทันหันอย่างใดอย่างหนึ่งเอาปรากฏว่าภรรยาหลวงก็เลยคิดว่าจะฮุบทรัพย์สมบัตินี้ทั้งหมดสามีฉันไม่อยู่แล้วฉันก็ไม่มีลูกแล้วฉันก็จะฮุบทรัพย์สมบัติให้หมดนะเมียน้อยนี่เธอกลับบ้านไปซะเมียน้อยนี่ก็พูดแย้งขึ้นบอกว่าเอ้า ลูกฉันยังอยู่ในท้องเนี่ยเป็นลูกของสามีเป็นลูกของพ่อพราหมณ์เนี่ยถ้าลูกออกมาเป็นผู้ชายนะเธอนั่นแหละที่จะต้องไปลูกชายนี่จะได้ครองสมบัติทั้งหมดพูดขึ้นอย่างนี้ปรากฏว่าภรรยาหลวงเนี่ยก็มาถามภรรยาน้อยทุกวันเอ้าแล้วลูกที่อยู่ในครรภ์เธอเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณสมบูรณ์นึกออกไหมสมัยก่อนเขาไม่มีอัลตราซาวด ์ครับ ถ้าทุกวันนี้มันก็ง่ายใช่ไหมไปตรวจดูเลยผู้ชายหรือผู้หญิงมันก็ง่ายแต่เดี๋ยวนี้มันเมื่อก่อนมันไม่ได้เขาก็เลยไปกดดันอยู่เรื่อยภรรยาหลวงน ะ ไปกดดันอยู่เรื่อยถามเช้าถามเย็นถามเช้าถามเย็นแล้วลูกชายหรือลูกสาวลูกชายหรือลูกสาวเอ้าฉันจะไปรู้ได้ยังไงมันยังไม่คลอดรอคลอดก่อนสิกดดันผ่านไปอาทิตย์เดียวเท่านั้นคุณสมบูรณ์โอ้ยเมียน้อยนี่แบบโกรธขึ้นมากนี่เธอไม่เข้าใจเลยทำไมถึงจะมาตักถามกันอยู่ได้รอให้คลอดก่อนเอามาเลยคว้ามีดมายาวประมาณคืบหนึ่งปาดท้องตัวเองดูปาดเข้าไปดูเนี่ยว่าลูกที่อยู่ในครรภ์ของตัวเองเนี่ยมันลูกชายหรือลูกสาวพอได้ปาดลงไปเท่านั้นน่ะยังไม่ทันดูรู้เลยว่าลูกชายลูกสาวตายเลยทั้งแม่ทั้งลูก ครับ เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องคลอดออกมาแล้วไปทำลายครรภ์ก่อนมันไม่ถูก ใ ช่ไหมคือคนเราถ้ายังไม่ถึงเวลาตายแล้วได้ตายไปก่อนมันไม่ถูกต้องถ้าเราคิดว่าฉันทำความดีแล้วฉันก็รีบตายไปฉันจะได้ไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ซึ่งมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแม้แต่เคสของท่านพระโคติกาหรือท่านบรากัลลิกตามเนี่ยก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันแต่ท่านถึงบอกว่าโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วแต่เฉพาะสองเคสนี้เท่านั้นแหละที่ท่านยกเอาไว้ใช่ไหมเพราะว่าได้บรรลุธรรมไม่ก่อนไม่หลังต่อการตายแต่ไม่ใช่หมายว่าความตายดีนะความตายมันเป็นทุกข์อยู่แล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาตายยังไงเราได้ตายอยู่แล้วอ่ะเราไม่ด้วยเหตุใดก็เหตุหนึ่งละอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือเนี่ยเราทำความดีดีกว่าในความมีอยู่ของเราเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเจริญพร ครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าติดตามนะครับเพราะว่าเรื่องราวเรื่องหนึ่งเนี่ยมีหลายมิติมีหลากหลายมุมมองแล้วก็มีข้อธรรมะอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะต้องย้ำเตือนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องสติแล้วก็คือเรื่องของกาลามสูตรใช่ไหมพระอาจารย์ครับพอเราได้เห็นได้อะไรเนี่ยก็ต้องพิจารณาแล้วก็ฟังอย่างถี่ถ้วนเนี่ยการตีความอะไรหลายๆอย่างเนี่ยในสิ่งที่เป็นที่จะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเราก็จะต้องมีความพินิจพิจารณากันนะครับในยุคนี้เพราะว่าสื่อต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มีนำเสนอข่าวกันเยอะมีทั้งบิดเบือนมีทั้งเรื่องจริงผสมเรื่องเท็จทำให้บางครั้งเนี่ยทำให้จิตใจเราเศร้าหมองทำให้การคิดการอ่านอะไรของเราหลายๆอย่างเนี่ยไม่เป็น ไป ในใช่ผิดเพี้ยนไปนะครับดังนั้นการเสพสื่อหรือว่าการตีความอะไรบางอย่างเนี่ยข้อเท็จจริงอะไรอย่างหลายอย่างเนี่ยเราก็จะต้องใช้สติแล้วก ็ ความปัญญานะครับพินิจพิเคราะห์กันนะครับอีกเรื่องนึงพระอาจารย์ที่เราได้เกริ่นเอาไว้ในช่วงแรกของรายการเนี่ยช่วงต้นของรายการเลยว่าเอ๊ะพอช่วงนี้ลูกๆอยู่บ้าน อ่ ะเพราะว่าเปิดเทอมเนี่ยก็เลื่อนไปเดือนนึงละไปเป็นเดือนมิถุนายนลูกๆก็อยู่บ้านเด็กๆก็อยู่บ้านปรากฏว่าพออยู่บ้านไปนานๆไม่รู้จะทำอะไรอ่ะติดเกมติดเกมครับพอติดเกมแล้วทำยังไงดีครับ เขามีงานวิจัยเพิ่งจบมาเร็วๆนี่เองนะคุณสุวรรณว่า ครับ ทำไมคนเรามันติดเกมเรามีรายงานต่างๆที่อ้างอิงกันมากมายเลยแล้วก็วิจัยทั้งในต่างประเทศทั้งในประเทศพูดถึงว่าเกมเนี่ยที่ว่าคนเราติดเกมไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่คือผู้ใหญ่บางทีก็ติดเกมนะอายุ30 40เนี่ยก็ยังเล่นเกมกันอยู่นั่นแหละก็มีที่ติดเกมเนี่ยเพราะว่าก็เขาพูดถึงเหตุอยู่ 3-4 อย่างคือ1โดยช่วงยิ่งไอ้เกมที่มันเกมออนไลน์เกมที่ว่าต้องเล่นกับคนอื่นก็คือเดี๋ยวนี้คือสมัยพระอาจารย์เป็นเด็กๆเนี่ยมันก็เกม Nintendo เกม Atari อะไรอย่างเงี้ยนะ คร ับแต่นี้พอเขาก็อัปเกรดขึ้นมาหน่อยก็เป็นเกมคอมพิวเตอร์เกม3มิติอะไรต่างๆอัปเกรดต่อไปพอมีอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยเกมออนไลน์มันเล่นผ่านเน็ตเวิร์กได ้ครับ แล้วก็เล่นแบบกับคนจริงๆเมื่อที่ข้ามโลกกันเลยเงี้ยทำให้มันยิ่งมีความสนุกมากคนนี้ก็ติดกันมากก็หนึ่งเพราะว่ามันมีความอยากเอาชนะนี่ข้อที่หนึ่งคนเราเนี่ยมันอยากได้ข้อนี้สองมันก็สนุกมันดีแล้วสามแล้วมันก็เข้าใจแบบมันได้เกี่ยวข้องกับสังคมแล้วก็ความรู้สึกสำเร็จที่เกิดขึ้นเพราะงั้นเกมเนี่ยมันตอบโจทย์พวกนี้ทั้งหมดเลย ตัวความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการความสำเร็จต้องการสังคมต้องการความสนุกเนี่ยมันก็จึงได้หมดเลยตอนที่ยังไม่สำเร็จเนี่ยคือถ้าสำเร็จง่ายๆมันก็ง่ายใช่ไหมแต่ว่าความที่ว่ามันยังไม่ได้แล้วมันอยากได้เนี่ยข้อนี้มันก็จึงทำให้คนเราเนี่ยมันติดเกม ครับ เข้าใจไหมแล้วการติดเนี่ยนะเกมก็ตามมันไม่ได้ต่างอะไรกันกับการที่เราติดโซเชียลมีเดียหรือบางคนเนี่ยอยู่บ้านใช่ไหมก็ดูแต่ Facebook น่ะดูแต่ YouTube น่ะบางที 2-3 ชั่วโมงเนี่ยรวดเลยดู YouTube เนี่ยเขาจะมี recommend คลิปต่อๆไปนี่เขาออกแบบมาแล้วให้เราแบบอยู่กับอันนี้ตลอด ครับ Facebook feed เนี่ยมันไม่มีวันจบฟีดใหม่แล้วก็ฟีดใหม่มาต่อไปบางทีเพจอะไรที่เราไม่ได้ Subscribe มันก็ขึ้นมาแนะนำให้YouTube นี่ก็เหมือนกันตัวดีมันก็ทำให้คนเราเนี่ยติดสื่อเพราะอะไรหลักๆเนี่ยมันมารวมกันที่เวทนาคุณสมบัติถ้าเราได้เวทนาที่น่าพอใจจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็ติดสิ่งนั้นยาเสพติดติดเพื่อนติดเกมติดโซเชียลมีเดียติดงานหรือติดอะไรก็ตามมันมารวมกันลงที่ความรู้สึกคือเวทนาเท่านั้นเองเดี๋ยวถ้าเรามีความรักใคร่พอใจยินดีในเวทนาใดเราได้บ่อยๆได้บ่อยๆเราก็จะเคลิ้มคล้อยไปทางนั้นเดี๋ยวพอติดแล้วถ้าติดแล้วมันแบบคือถ้ามันไม่มีปัญหานะบางทีเราก็เสพความสุขในเวทนานี้ได้เพราะว่าคารวาสเนี่ยมันก็เป็นผู้บริโภคกามอยู่แล้วนะอันนี้ธรรมดาคือถ้าสมมติเราจะมาพูดกับพระสงฆ์อย่างพระอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคนที่บวชมาแล้วเนี่ยเขาก็หวังบรรลุนิพพานอ่ะเพราะฉะนั้นเวทนานี้เขาก็จะไม่เสพเขาก็จะแบบพยายามที่จะบรรลุนิพพานไปต้องปล่อยวางคนนี้แต่ถ้าคารวาสยังเป็นผู้ที่ยินดีด้วยกามคุณ5ยังยินดีทองและเงินยังกินข้าวเย็นอยู่ไอ้พวกเวทนาพวกนี้เสพได้ไม่มีปัญหาโอเคนะตราบใดที่คุณไม่ผิดศีลก็ใช่ไหมคุณไม่เดือดร้อนคุณไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือศีลเนี่ยจุดประสงค์ก็คือไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นทีนี้ถ้าบอกว่าเกมนั้นโซเชียลมีเดียนั้นหรืออะไรที่คุณไปติดนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานเป็นอะไรก็ตามแล้วมันเกิดได้ต้องเบียดเบียนตัวเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอันนี้ไม่ดีแล้วเราต้องเลิกต้องละประเด็นก็ค่อยควบคุมเอาคือพระอาจารย์ก็ใจยุ่งบางทีอยู่บ้านมันก็หาความสนุกบ้างอันนี้ก็ธรรมดาเนาะแต่มันก็ต้องรู้จักเวลาเราแบ่งเวลาให้ถูกนอนเล่นกี่ชั่วโมงพักกี่ชั่วโมงทำงานเท่าไหร่แม้ผู้ใหญ่เองก็ตามก็ต้องดูตัวเราเองด้วยเราอาจจะไม่ได้ติดเกมเหมือนเด็กแต่บางทีก็เป็นเกมผู้ใหญ่หรือไม่ก็เป็นสิ่งอื่นบางคนก็จะติดการงานบางคนก็จะติดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอ่ะมันจะได้ติดทั้งนั้นแหละทุกคนมันมีว่ามันต้องเสวยเวทนาคือความรู้สึกเราก็ควบคุมให้มันอยู่ในร่องในรอยด้วยการตั้งสติเอาไว้เห็นเวทนานั้นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ยึดถือในสิ่งนั้นแต่เวลาเลิกละก็ละได้ไม่เบียดเบียนใครอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะ ครับอีกเรื่องนึงครับพระอาจารย์ที่มีสถานการณ์โควิด -19 อยู่ตอนนี้แล้วก็หลายคนบอกว่าโอ๊ยทำยังไงเนี่ยเบื่อโลกจริงๆ เบื่อโลกจริงๆโลกนี่ไม่ใช่โรคระบาดนะแต่เบื่อโลกของเราลอลิงไง โลกของเราเนี่ยจะทำยังไงดีพระอาจารย์ครับ ถ้าเบื่อจริงๆนะต้องปล่อยวางนะ ถ้าเบื่อไม่จริงนะมันไปยึดถือสิ่งอื่นนะ ครับ เบื่อปลอมๆกับเบื่อจริงๆเนี่ยมันเบื่อยังไง มันเป็นยังไงมีเบื่อปลอมๆด้วยแหละ เบื่อปลอมๆเนี่ยคือเฟกเอาคือปลอมเอาปลอมว่าฉันเบื่ออย่างเช่นว่าเวลาเราเบื่อคบคนนี้เราก็ดันไปคบคนอื่นเบื่อโทรศัพท์เครื่องนี้เราไปใช้โทรศัพท์เครื่องอื่นเบื่อเกมนี้กูไปเล่นเกมอื่นนี่คือเบื่อปลอม ๆครับ เบื่อปลอมๆนี่คือเฟกไม่จริงใจทำไมคุณถึงเบื่อปลอมๆได้เพราะกามไงเพราะว่าไม่ได้ตามที่พอใจเพราะว่าสูญเสียสิ่งที่น่าพอใจเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันคือจึงเบื่อปลอมๆเบื่อปลอมๆนี่ท่านใช้จัดอยู่ในพวกของนิวรณ์ที่จะเราก็จะไม่สบายแต่ถ้าเบื่อจริงๆเลยนะเบื่อจริงๆอ่ะเบื่อจริงๆเนี่ยคือคุณจะปล่อยวางได้ไม่เอาแล้วเบื่อจริงๆเนี่ยเบื่อจริงๆเลยนี่คุณจะปล่อยวางได้แล้วคุณจะไม่ไปยึดถือสิ่งอื่นเบื่อจริงๆนี่คืออะไรเบื่อจริงๆนี่คือนิพพิทาในใจกับนี้มันจะเกิดจากการที่เราเห็นตามความเป็นจริงคุณจะมีความหน่ายคือนิพพิทาได้เนี่ยเบื่อหน่ายเนี่ยนะเพราะคุณไม่เห็นตามความเป็นจริงเห็นอยู่อย่างถูกต้องจนว่าย่อมเบื่อหน่าย พราะความหน่ายจึงมีความคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดจึงจะปล่อยวางได้ถ้าเรามาตามทางนี้เราจะถูกเพราะนั้นเราจะเบื่อจริงๆได้เนี่ยคุณต้องเห็นตามความเป็นจริงนะในโรคระบาดก็ตามในเศรษฐกิจก็ตามในการเมืองก็ตามในอะไรก็ตามโอ้ยมันไม่เที่ยงเลยเนี่ยมันไร้สาระสิ้นดีแก่นสารไม่มีเห็นตามความเป็นจริงนะดูความเป็นอนัตตาด้วยความเป็นของไม่เที่ยงใช่ป่ะแล้วเบื่อหน่ายสุดๆเลยวางซะไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตาไม่ยุ่งไม่เที่ยงนี่มันเบื่อจริงๆต้องปล่อยวางให้เข้าถึงความเบื่อจริงๆให้ได้เราจึงจะปล่อยวางได้มาถูกทางแล้วถ้าเผื่อเราเบื่อปลอมๆเนี่ยคุณก็จะวนมาที่เดิมอ่ะเบื่อโลกตอนนี้อ่ะงั้นคุณมีสิ่งอื่นให้คุณบันเทิงใจเดี๋ยวสักพักนึงหน่อยนึงมันก็ได้เบื่ออีกเบื่อแบบปลอมๆไงเพราะมันก็ต้องไปยึดถือสิ่งใหม่อีกยึดถือสิ่งนั้นพอเสพจนเบื่อแล้วก็เบื่ออีกแล้วก็ต้องไปเสพสิ่งใหม่อีกอันนี้เพราะนั้นให้เห็นตามความเป็นจริงเราจะแยกมาในทางที่เบื่อจริงๆแล้วก็ปล่อยวางได้นั่นเองใช่ไหม ครับแล้วก็ที่สำคัญเราก็จะต้องมีสตินะฮะพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์มีสิ่งหนึ่งที่พระอาจารย์พูดไปแล้วก็พอดีนึกได้ก็เรื่องของชีวิตเนี่ยเวลาเราใกล้จะตายเนี่ยเห็นเขาบอกว่าจริงหรือไม่ครับไม่ว่าเราจะทำบาปอะไรกันมาเยอะแค่ไหนเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราตั้งจิตสุดท้ายในชีวิตของเราเนี่ยให้มีสติหรือตั้งจิตสุดท้ายให้ดีเนี่ยในลมหายใจสุดท้ายเนี่ยจะทำให้เราไปสวรรค์ได้อันนี้จริงไหม จริงจริงจริงก็มีหลายๆเคสนะหลายๆเคสในสมัยพุทธกาลที่พราหมณ์คนหนึ่งก็ทำอะไรไม่ดีมาต่อชีวิตกินเหล้าบ้างอะไรบ้างแต่พอจิตสุดท้ายเนี่ยเขาตั้งสติดีได้ด้วยจิตสุดท้ายเนี่ยทำให้บุญที่เขาทำดีๆมาก็ส่งผลให้เขาไปสวรรค์มีทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณสมบัติอันนี้มันเสี่ยงมากมันเสี่ยงมากแล้วก็หลายๆคนอีกคนอื่นๆอีกหลายเคสเลยที่ว่าทำไม่ดีมาทั้งชีวิตแต่จิตสุดท้ายเขาก็ตั้งไม่ได้นะคนฆ่าหมูเป็นต้นในพราหมณ์หลายๆคนเป็นต้นสุดท้ายก็ไปตกนรกก็มีเยอะกว่าอีกก็ใช่ไหมคือมันอยู่ที่จุดท้ายตรงนี้แหละแต่มันมีความเสี่ยงในความที่ว่าถ้าเราจะเอาอาศัยจุดเดียวเพื่อที่ให้ชีวิตเราพลิกผันเนี่ยมันเสี่ยงมากแต่ว่าต่อให้เราทำความดีมาขนาดไหนแต่ถ้าจุดสุดท้ายคุณรักษาไม่ได้คุณก็แย่อยู่ดีเอาจึงน้อยความเสี่ยงแบบนี้มันยังคุ้มค่ากันแบบความเสี่ยงที่ว่าเราเสี่ยงทำดีน่ะเผื่อจะได้ไปดีบ้างแต่อาจจะมีส่วนที่ไปชั่วบ้างอยู่แต่ว่ามันคุ้มกันอยู่ถ้าบอกเราเสี่ยงทำความดีเข้าใจไหมแต่ถ้าเราเสี่ยงทำความชั่วแล้วหวังว่าเออมันจะได้ออกหวยดีๆสักอันหนึ่งนะอันนี้เสี่ยงผิดอันนี้ไม่คุ้มค่าเสี่ยงดังนั้นก็ต้องเน้นตรงจุดที่ว่าเราทำดีรักษาความดีให้ตลอดเนาะสุดท้ายเนี่ยมันจะมีความน่าจะเป็นที่เราจะรักษาความดีให้ต่อไปได้นั่นเองเข้าใจไหม ครับทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวนะครับที่นำมาฝากกับทุกฟังในรายการธรรมะรับอรุณครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ เจริญพร